mambo. Oh yeah, bipi mambo. Padim bipi mambo. Attention, funga mkanda. Tusha choma kibamba. Kimba umba ugunja kitanda. Bashetana mepanda. Kitika waka manyanga. Wakifunika, tunafunua funua. Funua, funua. Wakitapisha, tunachafua chafua. Chafua, chafua. Anila nikifolo, kita chacha. Mpaka majoko, kuna kucha. Yani mwendo wa kondo, za kichwa. Ikitoka na chongo, safisha. Tungusha dade. Uwa na shaku. Oya buwa zote. Oya wanangue, vuwa loo ya kitete. Na wakizinguwa buwa pete. Wakiweka tuweke. Wananguwa mapanga temeke. Mwakifua, hata kama kichafua. Shemeja tafua, watewa kukwarua. Mapopo tula ulibandika bandua. Walizani kifolo, kita chacha. Leo mpaka majoko, kuna kucha. Yani mwendo kondo, za kichwa. Ikitoka na shombo, safisha. Nungusha dale. Uwa na shaku. Oya buwa zote. Kinki, kinki, kinki, tamba juu. Wake up, tamba juu. Wazee wa kuchoma moshi wende juu. Moshi wende, leo takachanga na madawa.